Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt, perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem! L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Esports. Molt bon vespre, amics oients del 107 Empordà Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa, la corresponent aquest dilluns 29 de març del 2021, una edició on us aproparem tots els resultats de la jornada i, entre més temes, també parlarem de les derrotes d'ahir dels equips altempordanesos de tercera divisió, el Peralada 1-0 davant del Vilassar i la Unió Esportiva Figueres 0-3 davant del Sant Andreu. Sentirem declaracions tant d'Albert Carbó com d'Albert Parés i també sentirem un jugador del Peralada, l'Albert Dalmau. També parlarem del món del futbol femení, i és que enguany, ahir precisament, es commemoraven els 50 anys de l'arribada del futbol femení a Catalunya amb la final de la Copa Pernot, que va ser l'embrió de l'actual futbol femení. Per parlar-ne, doncs, tindrem amb nosaltres en Quim Cruzet, entrenador de la Unió Esportiva Figueres Femení. També sentirem a la Mireia Vera, exseleccionadora catalana sub-12, i també sentirem a la Maria Martí, jugadora doncs, formada a Llers, a l'Estartit, i que ara actualment està a la Reto Iberdrola jugant amb el Tacuense Real Unión de Tenerife. També en el nostre programa d'avui acabarem parlant de l'homenatge que es va realitzar el passat dissabte en Sergi Murga, mort, recordem, atropellat el passat mes de gener, i que el passat dissabte la plataforma Molt en Bici li va organitzar un homenatge. Parlem amb el secretari d'aquesta plataforma perquè ens expliqui com va anar l'homenatge a en Sergi Murga. Per tant, doncs, sense més temps, anem ja a començar amb el repàs als resultats de la jornada. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Comencem repassant els resultats i com sempre ho farem amb la segona divisió A. El passat divendres es disputava el Castelló 1, Espanyol 3, i ahir diumenge es disputaven dos partits més pel que fa als dos equips catalans, el Lugo 0, Sabadell 1, i la victòria del Girona, Girona 2, Albacete 1. Una victòria que arribava en els últims minuts. La propera jornada els tres equips catalans s'enfrontaran al Sabadell davant del Girona el proper dimecres 7 de la tarda i el dijous dia 1 s'enfrontarà l'Espanyol davant del Fuenlabrada a les 5 de la tarda, en la que serà ja la jornada 32 d'aquesta segona divisió A. Pel que fa a la classificació, trobem l'Espanyol primer amb 61 punts, això sí, amb un partit més que el Mallorca. En vuitè lloc trobem el Girona amb 45, a 4 punts del playoff, però el Rayo Vallecano, que és el que ocupa aquesta plaça, té un partit menys, i el Sabadell, que ha sortit de la zona de descens, es troba en 17è lloc i amb 31 punts. Per tant, doncs, aquesta és la classificació d'aquesta segona divisió. Anem a repassar la segona divisió B, la segona divisió B, que arribava a la jornada 22 i que posava el punt final a la temporada ja pel que fa a la seva primera fase. Anem a repassar els resultats. Lleida Esportiu 1, Andorra 1, Llagostera 2, el Prat 0. També trobem el Cornellà 2, Gimnàstic de Tarragona 1 i el Badalona 0, Barcelona B 0. Descansaven aquesta jornada l'equip de l'Hospitalet i ha quedat pendent per al proper dimecres a la tarda a l'Espanyol B Olot. Pel que fa a la classificació, doncs ha quedat campió el Nàstic de Tarragona amb 35 punts, segon el Barça B amb 34, tercer l'Andorra amb 31. Aquests equips en aquesta segona fase per l'ascens s'hi afegirà als equips del grup 3B, formats per els equips balears i valencians. I per tant, doncs, aquests tres equips s'enfrontaran a l'Eivissa amb 40 punts i a l'Alcoià amb 31, a més del Villarreal amb 28. Per tant, doncs, el grup quedaria encapçalat per l'Eivissa, Nàstic, Barça B, també trobaríem l'Andorra, l'Alcoiano i el Villarreal B. Pel que fa al grup de també a la fase 2 d'aquesta segona divisió B, que optaran a una plaça també d'ascens, està formada per el Llagostera amb 29 punts, també trobem el Cornellà amb 29, el Badalona amb 28 i el Lleida amb 27 punts. Pel que fa als equips del grup valencià, tenim en aquest cas l'Hèrcules amb 24, la Nucía amb 23 i amb 22 punts el Llevant B. I ja per tancar, els equips que disputaran la permanència en aquesta segona divisió B seran, pel que fa als catalans, Hospitalet amb 22 punts, el Prat amb 21, l'Espanyol B amb 21 i l'Olot amb 18. Pel que fa als valencians seran, en aquest cas, la Ceneta amb 21 també, el Penya Deportiva també amb 21 punts i l'Orihuela amb 15, a més del València B també amb 15 punts. Per tant, doncs, aquests seran els grups que formaran els equips per la segona fase d'aquesta segona divisió B del futbol espanyol. Baixem una categoria i ens anirem cap a la tercera divisió, al seu grup 5A, on s'han disputat dos partits, són el Vilafranca 1, Sant Cristóbal 0 i el Manresa 2, Terrassa 1. La resta de partits han estat suspeses per causa de Covid. Són l'Europa Sant Feliuenc, Poble de Mafumet, Igualada i Muntanyesa, Castelldefels. Aquests partits es disputaran el proper divendres, dia 2, al migdia. Pel que fa al grup 5B, on sí que s'ha disputat tota la jornada, és la formada pels següents encontres. En aquest cas, la jornada 22 també, la darrera ha estat, com dèiem, la formada per el Granollers 2, Fundació Esportiva Grama 0, també trobem el Cerdanyola 0, Girona B 1, el Figueres 0, Sant Andreu 3, el Vilassar de Mar 1, Peralada 0 i el Sants 1, Banyoles 0. La descansava en aquesta jornada l'Horta. Pel que fa a les classificacions, pel que fa al grup 5K, en aquest cas, en el 5B, està ja completament definitiva. La primera posició serà pel Cerdanyola amb 40 punts, segon és el Girona amb 37 i tercer el Granollers amb 33. Aquests tres equips ja tenen plaça garantida a la nova segona divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. En quart lloc ha quedat el Sant Andreu, Vilassar 5è i Fundació Esportiva Grama 6è amb 33 punts, 31 i 30 respectivament. Aquests tres equips jugaran en la segona fase també per optar. Tenen ja la classificació segura per la tercera divisió de l'any vinent i optaran per una plaça també d'ascens. I jugaran pel descens Peralada amb 25 punts, Sants amb 24, Unió Esportiva Figueres amb 21, Horta amb 18 i Banyoles amb 15. I pel que fa ara sí al grup 5A d'aquesta tercera divisió, encapçalada per l'Europa amb 41 punts, amb 40 al Vilafranca i el Terrassa amb 35. El mateix, aquests tres equips tenen ja plaça assegurada per la nova segona divisió de la Federació Espanyola de Futbol. Sant Cristòfol, Manresa i, falta decidir, Castelldefels o Poble de Mafumet jugaran o es mantindran a tercera divisió i podran optar a una plaça també d'ascens. I, finalment, jugaran per no baixar també Castelldefels o Poble de Mafumet, Sant Feliu, Valls, Igualada i Muntanyesa. Nosaltres, que seguim repassant marcadors, i el que farem ara serà anar-nos-en cap a la primera divisió catalana. En el seu subgrup 1A trobem els següents resultats. Bescanó 4, Manlleu 0, Vic Riu Primer 0, Tona 3, trobem també el Palamós 0, Vic 0, el Lloret 4, la Jonquera 0, per finalitzar, l'Escala 1, Llagostera B 2. La classificació encapçalada en aquest cas per el Llagostera B amb 16 punts. Segon és el Tona amb 14, tercer l'Escala amb 11. Amb 10 punts trobem el Vic, el Bescanó i el Manlleu. Amb 9 punts el Palamós, amb 8 trobem el Lloret, amb 7 el Vic Riu Primer i encara sense puntuar trobem a la Unió Esportiva la Jonquera. La propera jornada, la ja serà en aquest cas la número 8 de la temporada, es disputarà el proper cap de setmana i tindrà els següents encontres: la Jonquera, Palamós, Llagostera B, Lloret, Tona, Bescanó, el Vic Riu Primer davant del Vic i Manlleu, l'Escala. Per tant, doncs, aquests són els enfrontaments del proper diumenge. Baixem una categoria i ens anirem ara a repassar el que ha estat la primera jornada del torneig de segona catalana organitzat per la Federació Catalana de Futbol. En el seu grup 2 trobem els següents resultats. En la primera jornada, Can Giver 5, Begur 1, Marc de l'Amunt, Llançà 2 i Empuriabrau Castelló 2, Torroella 1. La classificació, doncs, després d'aquests resultats, està encapçalada per Can Givert amb 3 punts, Llançà amb 3 punts i Empuriabrava Castelló amb 3 punts i, sense puntuar, Marc Adalam, Torroella i Begur. La propera jornada, també el proper cap de setmana, és la que formen els següents encontres: Llançà, Empuriabrava, Begur, Marc Adalam i Torroella, Can Givert. Aquests són els resultats d'aquest torneig organitzat per la Federació Catalana de Futbol, recordem, sense efectes classificatoris. Anem a repassar ja la tercera catalana en el seu grup 16. On trobem els següents resultats? A la seva jornada número 10. Són els formats per el Roses City 1, Viladamat 4, Base Roses 1, Futbol Bellcaire 1. També trobem el Borrassà 1, Roses 2. Així mateix, el Pals 1, Cistella 2, Empuriabrava 2, la Jonquera 2. Trobem també el Vilamalla 0, Bisbalenc 1, Verge 0, Sant Pere Pescador 1, Navata 1, Portbou 2 i Cadaqués 1, Bàscara 0. La propera jornada serà la formada per als següents encontres. Ja el dia 10 d'abril, després de Setmana Santa, disputaran la jornada número 11 el Base Roses, Vilamalla, Cistella, Borrassà, Portbou, Cadaqués. També trobarem el Bellcaire davant de la Jonquera B, Sant Pere Pescador davant del Roses City, Viladamat, Navata, Bàscara, Empuriabrava B, Roses, Verges i tancarà la jornada el Bisbalenc davant del Pals Atlètic. la classificació. En aquesta tercera catalana grup 16 és la formada pels els següents equips. El bisbalenc en primer lloc amb, en aquest cas, 12 punts. El Portbou amb 10, el Roses també amb 10, Viladamat amb 9, Sant Pere Pescador 9 punts també, Base Roses amb 7, Bàscara trobem amb 6 punts, igual que el City Roses amb 6. Amb 5 punts trobem el Vilamalla amb 4, el Cadaqués, el Bellcaire també 4 punts, la Jonquera B també amb 4 punts, Borrassà 3, Cistella 3, Verges també amb 3 punts i tancant l'Empuriola B amb 2 punts i el Navata i el Pals Atlètic encara sense puntuar. Nosaltres que seguim repassant diferents resultats i ens anirem ara cap a la quarta catalana en el seu grup 3. Amb els següents resultats, a la seva jornada número 9, és la formada pel Fortià 3, l'Armentera 1, Esplais 2, Sant Miquel de Fluvià 1, l'Escala B 2, Agullana 2, també l'Espolla 0, Base Roses B 1, l'Alt Empordà Vilajuïga 2, Sant Pere Pescador B 0, trobem també els Salvatans 1, Cabanes 3 i tancant el Vilafant 2, Sant Llorenç de la Muga 3. Descansava en aquesta ocasió el Siurana. La propera jornada ja també després de Setmana Santa, la jornada número 10 serà en aquest cas, i serà la formada pels següents encontres: Base Roses, Fortià, l'Armentera, Vilafant. Trobem també el Sant Pere B, l'Escala B. Descansarà en aquest cas l'Agullana, el Sant Miquel de Fluvià davant dels Salvatans, el Siurana, Espolla, Cabanes, a l'Empordà Vilajuïga i Sant Llorenç de la Muga Esplai. Serà, com dèiem, també després de Setmana Santa. I ja per finalitzar aquest repàs de resultats ens anirem cap a la, en aquest cas, repassar la classificació d'aquesta quarta catalana, grup 30, amb els següents equips que l'encapçalen. L'Alt Empordà Vilajuïga encapçala la classificació amb 9 punts, Fortià a segon amb 7, Sant Miquel de Fluvià i Esplais i també el Sant Llorenç de la Muga compten amb 6 punts, l'Espolla, l'Agullana amb 4, en 3 punts trobem el Cabanes, el Base Roses B, l'Armentera i l'Escala B, i en un punt trobem el Sant Pere, el Siurana, els Salvatans i sense puntuar encara el Vilafant. Això és tot pel que fa al món del futbol femení. Del futbol masculí ens anirem ara naturalment a repassar el món del futbol femení. En primera catalana femenina trobem el Figueres 0, Mataró 3. La propera setmana les figuerenques de Quim Cruzet s'enfrontaran al Santa Eugènia. Pel que fa a la segona divisió femenina, jornada 7, en el seu grup 5è, trobem el Vilafant 0, la Pera 2 i l'Armentera. Descansava ja que el seu rival, el Ripoll Atlètic, es va retirar. Anem a repassar ja la segona divisió femenina en el seu grup 6, jornada 8, amb els següents resultats: Vall d'en Bas 3, Figueres 2 i pel que fa al Cabanes 6, Caçà 0 i en aquest cas el Base Roses el trobem també amb una bona puntuació, que es va imposar al Cornellà per 2-1. Seguim repassant més resultats, ens anirem a la infantil femenina en el seu grup 8, jornada 8 també, amb els següents resultats pel que fa als equips de casa: el Figueres 4, l'Estartit 2 i el Cornellà 8, Cabanes 1. Pel que fa al Base Roses, el seu partit davant del Porqueres va ser suspès. Seguim baixant les categories d'aquest futbol femení. En el mateix infantil femení, en el seu grup 9, encara trobem el Cabanes B, que es va imposar a l'Aro. Aro 3, Cabanes B 9. I ja per finalitzar el món del futbol femení, el que fa l'Alaví primera divisió femenina, de l'Alavins trobem el Caçà 1, Cabanes 1, i en aquest cas el Base Roses davant de la Fundació Esportiva Olot va ser aplaçat. I per tant, doncs, aquest és els resultats, aquests són els resultats, doncs, en aquest món del futbol femení. El que farem ara serà anar a repassar el futbol sala, on el futbol sala Vilafant va perdre a casa davant del Ripollet. Com dèiem, en divisió d'honor catalana de futbol sala, Vilafant 2, Ripollet 4. La classificació en aquesta divisió d'honor catalana de futbol sala encapçalada pel Montcada amb 18 punts, també en 18 del futbol sala Manlleu, amb 17 Sant Cugat futbol sala, amb 16 punts 5è el Ripollet futbol sala, i el Vilafant el trobem amb 15 després de la derrota d'aquest passat cap de setmana. Nosaltres, que amb això acabem els resultats pel que fa al món del futbol i el futbol sala, i ara anirem a repassar el món del hockey pel que fa al Club Hockey Figueres. En tercera catalana trobem el Voltregà 5, Club Hockey Figueres 1, pel que fa, en aquest cas, en juvenil A, trobem el Figueres, Club Hockey Figueres 5, Taradell B2. En juvenil B trobem, en aquest cas, un desplaçament a Caldes de Malavella, Club Patí Caldes de Malavella 2, juvenil B del Club Hockey Figueres 3. Anem a l'infantil A del Club Hockey Figueres, que s'enfrontava al Club Hockey Sal B amb un resultat de 8-1. I pel que fa als dos alevins, l'alevi A jugava a casa també, en aquest cas Club Hockey Figueres davant del Club Patí Manlleu amb el resultat de 2-9, Club Hockey Figueres 2, Club Patí Manlleu 9, i pel que fa a l'alevi B aconseguia una victòria davant del Club Hockey Sant Jordi Desvalls per 4-2. Les classificacions, en aquest cas, d'aquest Club Hockey Figueres pel que fa a l'equip de tercera catalana, el trobem en sisena posició amb 3 punts a la taula classificatòria de la seva lliga, el juvenil A. El trobem segon classificat amb 9 punts per darrere del Club Hockey Sal amb 12. Pel que fa al juvenil B, també el trobem en aquest cas en primera posició, Club Hockey Figueres B, juvenil B, com dèiem, amb 9 punts. I pel que fa ja a l'infantil A, el trobem en segona posició, amb 4 punts, i els dos alevins, l'alevi A, el trobem en quarta posició, amb 1 punt, i l'alevi B, el trobem amb 3 punts, en aquest cas també en quarta posició de la seva taula classificatòria. Per tant, doncs, fins aquí el que han estat els resultats d'aquesta jornada. Nosaltres, que anem a començar a repassar els diferents temes d'aquest nostre programa d'avui. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Passats els resultats de la jornada, el que farem serà ja entrar en matèria, i ho farem anant a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió on el Figueres perdia per 0-3 davant del Sant Andreu, i doncs no podia sumar cap punt de cares a la segona fase. El primer que farem nosaltres serà anar a parlar d'aquest partit i anar a escoltar el tècnic figuerenc després de l'encontre, després de la derrota davant del Sant Andreu, a l'Albert Parés. Sentim el que ens comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres. La veritat és que la decepció és molt gran, que assumeixin tota la responsabilitat, penso que l'equip mata el plantejament del partit. Els jugadors han estat bé, no han estat encertats, però han estat bé, no els hi tinc res a retreure, a mitja part hem canviat dibuix, hem canviat jugadors, hem intentat canviar el partit, i la veritat és que el tercer gol sí que ens ha matat anímicament, estem en un moment molt tocats, hem fet qualsevol cosa imprevista, qualsevol cosa que surt del guió que teníem preestablert ens fa molt mal, i això sí que ho hem de corregir sí o sí, perquè ara ens queden 10 partits en els quals qualsevol superada de partida sí que pot ser molt, molt preocupant. No volíem passar a aquesta última fase, però ja aquí som, evidentment havíem d'haver passat amb més punts. La realitat és que aquest any el format de tercera ha estat molt complicat, perquè començant per nosaltres o inclús el Sant Andreu, que per mi també és una temporada ratllant el fracàs com nosaltres, equips molt forts com el Peralada també s'han vist abocats en aquest últim grup, a l'altre costat equips com la Pobla també potser estarà baix. Estava mirant i han hagut 60 punts, nosaltres hem fet 21, que és molt poc, la veritat és que és decepcionant. Però la veritat és que els 30 punts, que són el 50% de punts, l'han fet 7 o 8 equips només. Això et diu la dificultat de la Lliga, que ja no parlem de fer el 60-70% dels punts, sinó que el 50% dels punts pràcticament no l'ha fet quasi ningú. Això diu molt del grup potent en què estem, però ja et dic, ara comencem una fase nova, objectius de màxims, que evidentment ha de ser sí o sí la permanència, no hi ha cap altra, i nosaltres començarem no amb un coixí de punts, sinó al contrari, intentar guanyar aquesta lliga de Això és el que comentava el tècnic figuerenc Albert Parés després de la derrota 0-3 davant del Sant Andreu. A continuació, el que farem ara serà canviar d'equip, ens mantenim a la tercera divisió i anirem a parlar del Peralada, un Peralada que ahir diumenge perdia, en aquesta ocasió també, 1-0 davant del Vilassar de Mar. Un gol en què marcava l'equip local a la primera meitat de partit, el Peralada ho intentava durant tot l'encontre, a la segona meitat va posar setge a la porteria del Vilassar, però no va aconseguir la remuntada. Per tant, doncs, també el Peralada, que jugarà aquesta fase de la permanència, on recordem són 10 equips que s'enfrontaran entre els 5 equips del subgrup 5A davant dels 5 equips del grup 5B, on hi ha Figueres i Peralada. Els s'enfrontaran a la resta dels equips que no han jugat aquesta primera fase i dels 10 se'n salvaran 4 i en baixaran 6. Per tant, doncs, els dos equips altempordanesos que tindran missió complicada. El Peralada hi arribarà amb 25 punts, un dels equips que més punts tindrà, i el Figueres amb 21. Anem a escoltar, però, el que ens comentava el tècnic del Peralada, Albert Carbó, al final de l'encontre d'ahir, al mateix camp del Xavi Ramon de Vilassar. Bueno, Albert, avui una derrota que us condemna a jugar a la fase de la permanència. Explica'ns una mica com has vist el partit. Bé, un Vilassar que ha començat molt fort els primers minuts i s'ha trobat amb la fortuna d'un rebot en una falta frontal, doncs, fer-nos el primer gol, cosa que no volíem. Nosaltres havíem de viure amb el 0-0 i intentar posar-nos per davant com fos. La primera part ens ha costat moltíssim, no ens hem acabat de trobar còmodes, però bé, la segona part l'equip s'ha buidat, ha mostrat un molt bon nivell i bé, hem tingut les nostres opcions, però no hem acabat de tenir l'encert que necessitàvem i bé, marxem dolguts, marxem tocats, però bé, no queda altre que seguir treballant com ho està fent l'equip, que les últimes jornades està mostrant un nivell sensacional i bé, ara toca afrontar aquesta última fase, la qual cap de nosaltres volia, però bé, hem de treballar més que mai per intentar salvar el Peralada a la tercera divisió el més aviat possible. És el que tu comentes, no? Una segona meitat que heu posat setge a la seva porteria, però moltes centrades i la pilota centrada totes eren favorables amb ells, no? I també moltes pèrdues de temps, no? Sí, ells han jugat amb el temps, cosa que nosaltres hem sabut bé, ho hem sabut jugar també,

Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja t'es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, que continuem el nostre programa, i el que farem a continuació serà anar a parlar d'un homenatge que es va fer el passat dissabte, organitzat per la plataforma Mou't amb Bici, i nosaltres, perquè ens expliquin com va anar aquest homenatge en Sergi Murga, tenim a l'altre costat del fil telefònic el secretari de la plataforma Mou't amb Bici, l'Alfons Osta. Alfons, molt bon vespre. Bé, el passat dissabte vau organitzar aquest homenatge a en Sergi Murga, una bicicletada que va sortir de la plaça de l'estació de Figueres fins al punt quilomètric 34,5 de la comarcal 260, on va ser atropellat en Sergi. Explica'ns una mica com va anar aquest homenatge, quina participació vau tenir i tot plegat com va anar. Bueno, va anar molt bé perquè vam tenir moltíssima participació. Sergi Murga és un personatge molt conegut per aquí a l'Empordà i tenia molts companys de clubs ciclistes i també del futbol i tots s'han volcat en acompanyar-nos en aquesta bici manifestació fins al punt quilomètric on va ser atropellat. I allà és on li hem posat una bicicleta blanca, que és un dels símbols, és un símbol internacional, diguéssim, reconegut per marcar els llocs on algun ciclista ha mort a la carretera. És el tema dels atropellaments en bicicleta. És un tema per vosaltres, doncs, suposo que bastant perillós, no? Com s'afronta el fet de sortir en bicicleta i això, no? Tenir sempre aquest perill constant. Explica'ns una mica, al fons. Bueno, és un perill constant que no hauria de ser-ho, però esclar, per una part les infraestructures no estan preparades per anar en bicicleta i per altra part, doncs, encara hi ha poca cultura entre els usuaris de vehicles, de que han de respectar les bicicletes, que és un vehicle i que té dret a anar per la carretera i que, evidentment, hi ha una sèrie de normes que s'han de complir, que és que t'has de separar un metre i mig per avançar-los, i això s'està estudiant que segurament s'ha d'ampliar, i també s'ha d'ampliar 2 metres, i també l'obligació de baixar la velocitat 20 km per hora quan avances un ciclista. En fi, hi ha una sèrie de normes que sembla que no es compleixen en tots els casos i és realment preocupant. Uh-huh. I perquè no hi hagués aquest perill, no sé si heu parlat amb alguna administració de la forma de buscar solucions en aquest tema. Sí, bueno, estem parlant contínuament amb les administracions per intentar que les normes siguin més adequades a la realitat i que les sancions per la gent que se les salti siguin més severes i que la policia vigili els comportaments dels cotxistes en aquests casos, no? Nosaltres sobretot també, això diguéssim és en l'àmbit de carretera i de comunicació entre pobles i així. També tenim un apartat també molt important que és a dintre de la ciutat, que també hi ha una sèrie de problemàtiques que hi ha molta cosa a treballar i també a nivell de fer camins segurs per les bicicletes. Uh-huh. O sigui, apartats del tràfic dels cotxes. Uh-huh. Doncs, senyor Alfons Ostres, secretari de la plataforma Molt amb Bici, moltes gràcies per atendre'ns i li desitgem doncs, que molt aviat es pugui trobar una solució definitiva en aquest tema de les bicicletes i els atropellaments en cotxe. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres, que parlant d'aquest homenatge que es va realitzar el passat dissabte en Sergi Murga per la plataforma Molt amb Bici, que posem el punt i final al nostre programa d'avui. Quan arribem al punt horari de les 9 del vespre, doncs, com dèiem, ens acomidem aquí, rebin cordials salutacions de qui us ha acompanyat. Un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem el proper divendres 9 de abril ja. Començant el mes d'abril, farem una pausa aquests dies de Setmana Santa i, per tant, doncs, el divendres 9 d'abril nosaltres que tornem a la programació de Ràdio Vila-sacra. Que tinguin una molt bona Setmana Santa. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport.